to program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 7 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pacjenci mogą być spokojni o opiekę geriatryczną. Będą o nich dbały placówki, które zajmują się chorobami wewnętrznymi. Grecja dostanie kolejną część pożyczki, będzie to 8,5 miliarda euro. Dwie bramki w piłkarskim Superpucharze Polski. O wyniku trwającego spotkania Legii z Arką już za chwilę. Szpitale będą zapewniały opiekę geriatryczną, mówi o tym wiceminister zdrowia Piotr Gryza. Pod koniec czerwca ogłoszono listę placówek, które znalazły się w sieci i które na lata będą miały zapewnione finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Oddziały geriatryczne, które nie znalazły się w sieci, pytały posłanki Platformy Obywatelskiej. Jak brzmi odpowiedź, o tym Barbara Góra. Świadczenia geriatryczne będą udzielane przez szpitale, które zakwalifikowały się do sieci i realizują opiekę z zakresu chorób wewnętrznych, powiedział w Sejmie Piotr Gryza, wiceminister zdrowia. Szpital zakwalifikowany do poziomu szpitala pierwszego albo drugiego stopnia, który zgodnie z ogłoszonym wykazem systemu zabezpieczenia będzie udzielał świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, będzie mógł również rozliczać profil geriatrii w całości, jeśli realizował świadczenia z profilu geriatrii przez ostatnie 2 lata kalendarzowe. Według wiceministra konsultacje lekarzy geriatrów powinny być dostępne na wszystkich oddziałach w każdym szpitalu. Obecnie mamy około 390 tych specjalistów. Barbara Góra, Polskie Radio. Wskazał Polskę jako czołowego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Tak, rezultaty wizyty Donalda Trumpa w Polsce, komentuje prezydent Andrzej Duda. W wywiadzie dla TVP Info zauważał, że świadczą o tym m.in. rozmowy dwustronne i przemówienie na Placu Krasińskich w Warszawie. Jeżeli spojrzy się na to, że prezydent Donald Trump wybiera Polskę właśnie jako pierwszy kraj swojej drugiej zagranicznej podróży i mówi zresztą głośno też o tym sojuszu z Polską, no to ja nie mam żadnych wątpliwości, że faktycznie zostaliśmy wskazani w gronie tych pierwszych sojuszników i nie ukrywam, że mnie to bardzo cieszy, bo w zasadzie wszyscy chcą być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Podczas kilkunastogodzinnej wizyty w Warszawie Donald Trump spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, wziął udział w szczycie państw Trójmorza i wygłosił swoje pierwsze publiczne przemówienie poza granicami USA. Z Warszawy udał się do Hamburga na szczyt G20. Jest ostateczna zgoda na przyznanie Grecji kolejnej transzy pożyczki. Otrzymają 8,5 miliarda euro. O greckim życiu na kredyt opowie Beata Płomecka. Wypłata pożyczki była możliwa, bo wcześniej ministrowie finansów Eurolandu pozytywnie ocenili wprowadzane przez rząd w Atenach reformy i oszczędności. Dzięki pieniądzom Grecja może spłacić w tym miesiącu transzę kredytu zaciągniętego w poprzednich latach ponad 7 miliardów euro i unika tym samym nowej odsłony kryzysu finansowego. Zgadzając się na przekazanie pieniędzy, zarząd funduszu ratunkowego zaapelował do władz w Atenach, by wykorzystały poprawiające się wyniki gospodarcze i starały się przywrócić konkurencyjność gospodarki oraz zaufanie inwestorów. By jednak Grecja mogła samodzielnie funkcjonować już bez finansowego wsparcia, konieczne będzie zmniejszenie jej zadłużenia. Tego chce Międzynarodowy Fundusz Walutowy, ale pożyczkodawcy ze strefy euro byli do tej pory niechętni. Euroland ma wrócić do dyskusji na ten temat za rok. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Remis w meczu o piłkarski Superpuchar Polski. W spotkaniu Legii Warszawa z Arką Gdynia przy Łazienkowskiej jest 1-1. Najpierw w 20 minucie samobójczą bramkę strzelił Pazdan. 7 minut później wyrównał Mulin. Teraz trwa druga połowa spotkania, dokładnie 76 minuta. A z kolei o ostatecznym wyniku powiemy w sporcie po 23. Kiełbasy białej parzonej wielkopolskiej już nikt Polsce nie zabierze. Nazwa została wpisana na specjalną listę Unii Europejskiej i jest teraz chroniona w całej wspólnocie. Zapisano, że kiełbasa biała parzona wielkopolska jest produkowana tylko w województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Żaden producent z innego regionu nie może teraz używać tej nazwy. W spisie jest też informacja, że jedynymi przyprawami dodawanymi do kiełbasy są sól, pieprz, czosnek i majeranek. W całej Unii chronionych jest ponad 3300 produktów, z czego ponad 50 z Polski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień dużo chmur, może przelotnie popadać deszcz, a miejscami także grad. Temperatura od 19 do 26 stopni Celsjusza. W nocy też może popadać, możliwe również burze i gradobicia. Temperatura od 9 stopni na północnym wschodzie i wschodnim Pomorzu, około 13 w centrum, do 16 stopni na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Audycja podzwrotnikowa. Muzyka i opowieści z miejsc, gdzie gorąco, gdzie żar tropików. Oryginalnie produkowana dla radiowej Trójki w latach 2007-2010. Potem prawie 7 lat przerwy. przywrócona na antenę w lipcu 2017. Proszę podkręcić głośność na full. Audycja jest wesoła i skoczna, a na handry działa jak czekolada. Premiera po latach w sobotę po godzinie 10:00. Mówił Wojciech Cejrowski. Autopromocja. Warzywniak wieczorową porą. Celowo zdecydowałam się wybrać ten utwór na początek audycji. Myślałam, że uspokoi to moje bijące serce i pocące się dłonie. Bardzo serdecznie chciałam Państwa przywitać. Nazywam się Julia Pietrucha i będziecie świadkiem mojej pierwszej w życiu audycji. Jako, że postaram się zaprezentować dużo bardzo różnorodnej muzyki, która mnie inspirowała od dawna, która inspiruje dziś. Trochę się denerwuję, przyznaję, ale za chwilę ukołyszemy się w dźwiękach ukulele, bo temu instrumentowi, bardzo ważnemu w moim życiu, chciałabym poświęcić dzisiejszą audycję. Posłuchamy teraz zespołu, którego płytę przesłuchałam, myślę, ostatnimi czasy jakoś 50 razy. Zespół Wild Child, czyli taki skrzypcowo-ukulelowy duet amerykański. I to właśnie jeden z ich przebojów, Bridges Burning. need you to wait. I know the bridge is burning fast. Baby, please, I need you to wait for me. I want you to wait. I know the bridge is burning fast. Pięknie tak opowiadają o miłości, o rozstaniach, powrotach, ponownych rozstaniach, ponownych powrotach i tak dalej. Ale jest to jakieś takie piękne i romantyczne. Chciałabym jeszcze pozostać w klimacie tego zespołu i skoro mam ten przywilej decydowania o utworach, puścić jeszcze Państwu jeszcze jeden utwór. Tutaj z męskim wokalem, bardzo fajnym. Ever wonder why clouds take flight in the middle of the night just chasing thunder's tail? Ever wonder about you and me at the bottom of the sea while both our souls set sail? You ever think about me at night, how I'm never too kind, follow me cause you know I'll fail? Make you wonder about heading home where your lovers can't roam, stab you back, throw you down the well? You ever think about both our mouths? Take the pills, drink that cup, sleep forever if you knew you could. Make me think about cutting close to the veins that hold love, let it bleed out on the wood. Always said we'd die together, now you die alone. Can you wonder why I burn you down? Can you wonder? A teraz chyba jeden z moich ulubionych utworów. Cały czas zostajemy przy duetach, ale przeskakujemy do Francji. Duet The Do, francusko-fiński. A to jeden chyba z utworów, jeden z pierwszych utworów, których nauczyłam się grać na ukulele. I byłam przekonana, że jest on wykonywany na ukulele. Po czym się okazało kilka lat później, że to są skrzypce i są grane po prostu tylko tak jak na ukulele. Byłam bardzo zawiedziona tym faktem. Ale mimo to stwierdziłam, że no jest dla mnie bardzo ważny. Zainspirował mnie do pisania wielu utworów, więc chciałabym, żeby Państwo też go posłuchali. The Do, stay just a little bit more. He was a bore, a truth, sure, and I still wonder why I ever wanted to see him more. I know it's useless to complain all these years after. Well, thanks for asking, now I'm fine. I should have muffled my obsession, but I was all too pure. So blindly sure that he always have the satisfying hug I need. Stay just a little bit more. Don't let my heart turn sore. Stay just a little bit more. Don't let my heart turn sore. Yes, he was kind, polite, and divine in public. Tender as a sleepy child, but when we got slightly more intimate, it wasn't that bright. Yes, he was kind, polite, sound and sublime in a theory, but in practice, believe me, there was a nasty fire burning. Oh, stay just a little bit more. I was young, but I believed in no tales. So in the desert of the bed, I looked hard for an oasis, but all I could find was a dead camel in pieces. So I got so scared, I tried to lure him back to bed and whispered, stay just a little more. But now I'm grateful to the camel, 'cause all the lazy boy could do was run. Then I knew for sure that he would never be the satisfying shag I needed, no. No właśnie, ukulele w przeciwieństwie do skrzypiec jest bardzo prostym instrumentem do nauczenia się. Mi zajęło, właściwie muszę się przyznać, że kto nie weźmie tego instrumentu do rąk, to właściwie w przeciągu kilku minut jest w stanie już coś tam zagrać. Czasami wystarczy położyć palec w jednym miejscu na progu i zagrać najprostszy akord. I to jest bardzo nagradzające, to sprawia, że ludzie się uśmiechają i chcą szybciej się uczyć. Mój tata na przykład uczy gry dzieciaki w wieku czasami nawet 5, 6, 8 lat na gitarze klasycznej. I odkąd dostał ode mnie ukulele, przynosi na zajęcia z dzieciakami ukulele, to gitara już niestety poszła w odstawkę. Więc jest to fantastyczny instrument, który jest dla mnie ważny i który ewidentnie promuje tutaj w swojej audycji. Jest taki prosty i przyjemny i rzeczywiście na tych 3-4 akordach można już zagrać piosenkę, ale jest też inna jego strona. I taką stronę pokazuje właśnie następny hawajskiego pochodzenia Japończyk Jake Shimabukuro. ukulelista, który chyba opanował sztukę gry na ukulele do perfekcji, wirtuos ukulele. I bardzo chciałam się podzielić z Państwem jego wersją Bohemian Rhapsody. Thank you. Właśnie zostałam zapytana, czy bolą paluszki, jak tak się mocno gra na ukulele. Przyznam się, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo do takiego poziomu jeszcze nie udało mi się dojść i pewnie nigdy nie dojdę. Ale tak sobie myślę, że gdybym właśnie w wieku tych 14-15 lat, kiedy zaczynałam grać na gitarze, na tych metalowych strunach, dostała jednak to na ukulele, myślę, że mogłoby mi bardzo dużo bólu opuszków palcy zaoszczędzić. No ale cieszę się, że i tak się spotkaliśmy prędzej czy później. Teraz chciałabym trochę opowiedzieć, muzycznie oczywiście, o ukulele w filmie, bo bardzo często jest ono skojarzone czy z Marilyn Monroe, z pół żartem, pół serio, czy z Ryanem Goslingiem, którego słuchałam sobie idąc tutaj do radia, z Blue Valentine. Jest taka wspaniała scena, w której na strasznie rozstrojonym ukulele gra i śpiewa tak uroczo. No i jest jeszcze na przykład Steve Martin z Szajbusa, jak się okazało. Przejbusie śpiewają taką piosenkę pod tytułem You Belong to Me. I ona właśnie została wykonana przez Ediego Vedera, czyli wokalistę Pearl Jamu, na takiej płycie, o której istnieniu nie wiedziałam. Dowiedziałam się dopiero dzięki moim fanom, którzy po tym jak usłyszeli już, że gram i komponuję na ukulele, pisali mi o niej. I ta płyta jakoś aż tak bardzo mi się nie podoba, ale ten jeden utwór skradł mi serce i bardzo mnie urzekł i bardzo chciałabym się nim podzielić. I know you belong to somebody new, but tonight you belong to me. Although we're apart, you're a part of my heart. Sobie myślę, że jakby ktoś z Państwa chciał się podzielić jakąś muzyką, która jego inspiruje, czy to ukulele, bo taki akurat temat dzisiejszej audycji, albo jakąś ciekawą, którą uważa za ważną w swoim życiu, no to podsyłajcie maile na warzywniak@polskieradio.pl. Będzie mi bardzo miło czytać Wasze maile. A teraz już też bardzo ciekawa postać, Zack Gordon z Bejruta. To jest człowiek fascynujący, o fascynującym głosie. I poza tym, że gra na trąbce, na skrzydłówce, jak się dowiedziałam, to gra też na ukulele. I to jest niesamowite właśnie. To mnie fascynuje w muzyce. Połączenie takich zupełnie nieprzystających do siebie brzmień. Delikatnego hawajskiego ukulele z mocnym basowym brzmieniem takich instrumentów dętych. I to się kryje. I to brzmi wspaniale i cudownie. I cudownie się tego słucha, szczególnie na koncertach. Więc posłuchajmy pocztówki z Włoch, czyli Postcards from Italy. The times we had, oh, when the wind would blow with rain the snow, were not all bad. We put our features where they had to go. Dosyć niedawno natrafiłam na bardzo fajny projekt muzyczny, TuneYards się nazywa, wymyślony i kreowany przez Meryl Garbus, która sama też nagrywa swoje płyty i na koncertach zapętla sobie taki elektroniczny rytm, przygrywając do tego na ukulele. No i w jej przypadku akurat ukulele jest właściwie tylko początkiem i takim punktem wyjścia do bardzo ciekawych muzycznych poszukiwań. Ten utwór, który teraz usłyszymy, jest chyba najbardziej energetycznym utworem ze wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej liście i chyba jedynym odpowiadającym piątkowemu wieczorowi. No, posłuchajmy. Give me a dress, give me a breath, I'll give a thing a correct. No i moja nóżka zrobiła, co miała zrobić. Teraz już się uspokaja, bo wracamy do moich smętów. Zaczynam się trochę oswajać z tym mówieniem, przyznam się szczerze. Jest coraz lepiej, naprawdę. Muszę się sama trochę pochwalić, żeby mi było dobrze tutaj, w tym samym pomieszczeniu pustym. Ale towarzyszy mi ukulele. Jeszcze, mili państwo, po drugiej stronie szyby. Bardzo lubię prostotę w muzyce. Nie wiem, dlaczego tak jest, było tak zawsze. Lubię eksperymentować, ale jednak ta prostota jest dla mnie tak ważna i tak zawsze była, gdzieś towarzyszyła mi od zawsze. Przyznam się szczerze, że uwielbiam piosenki oparte na dwóch, trzech akordach. Zupełnie mi to nie przeszkadza. Podróżując ukulele właściwie naokoło świata pewnie dwa razy udało nam się świat zwiedzić. Trafiłam w różne rejony, między innymi do Azji, gdzie natrafiłam na taką piosenkarkę, ukulelistkę, songwriterkę malezyjską Zee Avi. I ona właśnie taką prostotę w sobie ma. Bardzo lubię jej domowe wykonania. Gdzieś tam sobie stoi na jakimś dachu i gra te swoje bardzo proste i piękne kompozycje. I pomyślałam sobie, że to by było bardzo fajne zagrać właśnie jedną z ulubionych moich piosenek z Zee Avi na ukulele. I myślę sobie, moja audycja, moje piosenki, to sobie zagram dla państwa teraz właśnie w tym momencie. Piosenka pod tytułem Anchor. Insufflated by the devil's cry, even a snowflakes on a glass car painting won't help me see. The best I used to be, suppose I never taken anything too seriously. Perhaps I'll already be ruler of this city that's in my head, so I won't stay there instead. Even my lover's no longer a number by. Even my lover's no longer a number by me. By me. Cause I'm an anchor so far down the line. I'm an anchor deep in the ocean is my Teraz posłuchajmy samej Zee Avi z piosenką You, nie, z piosenką Just You and Me. You were sitting at the coffee table where you're reading Kierkegaard. Minutes later you proceeded to say something that almost broke my heart. You said, darling, I am tired of living my routine life. There is so much in the world that I'd like to soak up with my eyes. Well, baby, I never did stop you from going out to explore. We can do it all together, from the colds of the poles to the tropics of Borneo. Ba-da-da-ba-da-ba. Ba-da-da-ba-da-ba-ba. ba-da-ba. Let's pack our bags and lie on the easy street and feel the water on our backs, where we can carry on dreaming, where we can finally be where we'd like to be. Darling, just you and me, just you and me. Darling, what do you say? Does that sound like a plan to you? We can build our own little world and no one else can come through. We can live in huts made out of grass. We can greet Father Time as he walks past. We can press our feet into the dirt. A little mud, no, it wouldn't hurt. Ba-da-da-ba-da-ba. Ba-da-da-ba-da-ba-ba. Ba-da-da-ba-da-ba. Let's pack our bags and lie on the easy street and feel the water on our backs, where we can carry on dreaming, where we can finally be where we'd like to be. Darling, just you and me, just you. Aż tyle tu alternatywy, że po prostu chyba nie byłabym sobą, gdybym nie pozwoliła sobie na wrzucenie jakiegoś utworu, który jest bardzo znany, komercyjny, można by tak powiedzieć, ale zdecydowanie jedna chyba z najbardziej popularnych ukulelowych piosenek. Vance Joyce ze swoim Riptide. Przepiękny teledysk, jeśli ktokolwiek, jeśli Państwo jeszcze nie widzieli. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the high shelf. Oh. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat, cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taking away to the dark. Nie jestem fanką telewizyjnych programów muzycznych, bo trochę się przyznam, boję ich manipulacji, więc nie oglądam. Ale czasami docierają do mnie głównie drogą internetową, kanałem YouTube'owym, niektóre fenomeny. I dla mnie takim fenomenem jest właśnie Grace Vanderwall, 12-letnia ukulelistka, która taką swoją, czy napisaną przez nią, ale zdecydowanie wykonaną przez nią, z tym przepięknym, chrypkowatym głosem podbiła serce Ameryki, no i moje, jeśli można tak powiedzieć. I don't know my name. I don't play by the rules of the game. So you say I'm just trying to survive. So I hurt you on my sister's friend. You get along quite nicely. You ask me why I cut my hair and changed myself completely. I don't know my name. I don't play by the rules of the game. So you say I'm just trying. I went from bland and popular to joining the marching band. Made the closest friends I'll ever have in my lifetime. I'm lost, trying to get found in an ocean of people. Please don't ask me any questions. There won't be a valid answer. I'll just say that I don't know my name. I don't play by the rules of the game. So you say I'm just trying. Cudzy chwalicie, a swojego nie znacie, to w takim razie na zakończenie nasza urocza, rodzima, Maja Koman ze swoim ukulele. A ja chciałabym się z Państwem pożegnać już. Bardzo dziękuję za to spotkanie. To było ciekawe dla mnie doświadczenie. Mam nadzieję, że się Państwo nie nudzili i trochę posłuchali o tym moim ukulele, o którym tak lubię opowiadać. Zatem do usłyszenia za tydzień w piątek po godzinie 22. Julia Pietrucha. Po ulicach, gdy widzę chłopaków jakby w damskich spódnicach opalone, wdepilowane, wygłodzone, co mam myśleć, czy to oni, czy to jednak one? Gdzie te silne uściski, a nie lepkie śledziki? Mężczyźni w koszulach zapinanych na guziki, a nie t-shirt w stylu Imo z portrecikiem Bibera. Co tu się dzisiaj dzieje? Jasna cholera. Oj, dzieci mężczyźni, oj, traci. Drami do rodzenia, a nie anorektyczki. Z miłością do głodzenia babcia mówi. Co też dzisiaj.